Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 lipca, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o kongresie PiSu i posiedzeniu Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej, a także o rozpoczynających się uroczystościach pogrzebowych Helmuta Kohla i gwiazdach podczas Międzynarodowego Festiwalu Jazz na Starówce. Przy susze w województwie mazowieckim rozpoczyna się właśnie Kongres Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy. Z zapowiedzi polityków PiSu wynika, że spotkanie będzie okazją zarówno do podsumowania dotychczasowych działań rządu, jak i do przedstawienia nowych propozycji programowych. W przysusze jest Karol Darmoros. Krótkie pytanie, jak będzie przebiegała konwencja PiSu? Chcemy mówić o sprawach, które rozwiązaliśmy przez prawie 2 lata sprawowania rządów. Chcemy mówić również o tym, co będziemy robić w przyszłości. Pokażemy też zarysy naszego programu na 2. kadencję. Sam początek kongresu to część statutowa, więc czysto techniczna, związana na przykład z rejestracją 1100 delegatów. Około 12 spodziewane jest przemówienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Następnie głos zabierze wicepremier Mateusz Morawiecki. Na pytanie o tym, dlaczego liderzy PiSu wybrali przysłuchę, odpowiadał marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Mówił, że chodzi o zwrócenie się właśnie do tej części wyborców z mniejszych miejscowości i z mniejszych także powiatów. Druga część kongresu to konwencja Zjednoczonej Prawicy z wystąpieniami Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobry, a więc liderów Polski Razem i Solidarnej Polski. Dziękujemy, to był Karol Darmoros, a na kongres PiSu będziemy wracać w kolejnych serwisach. Kongres PiSu dopiero się rozpoczyna, a posiedzenie Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej trwa od 30 minut. Politycy PO obradują na warszawskiej Pradze. Mają powołać zespół, który przygotuje ofertę programową na przyszłoroczne wybory samorządowe. Będzie ona oparta na deklaracji Polska Obywatelska 2.0, którą Platforma przyjęła jesienią ubiegłego roku. Jest w niej mowa m.in. o likwidacji Urzędu Wojewody i tym samym zwiększeniu uprawnień marszałka województwa, a także o przekazaniu większej niż obecnie części dochodów z PIT-u samorządom. Program na wybory samorządowe zostanie przyjęty na konwencji partii we wrześniu. Wtedy być może zostaną przedstawieni pierwsi kandydaci Platformy na prezydentów miast. Prezydent Andrzej Duda jest już w Strasburgu. Tam w gmachu Parlamentu Europejskiego rozpoczynają się właśnie uroczystości upamiętniające byłego kanclerza Niemiec Helmuta Kohla. Trumnę okrytą europejską flagą wniesie 8 żołnierzy reprezentacyjnego batalionu Bundeswehr. Niemiecki polityk od 1982 roku przez 16 lat pełnił urząd kanclerza. Uznawany jest za jednego z twórców wspólnej zjednoczonej Europy. Już w pierwszych latach pełnienia funkcji doprowadził do poprawy stosunków niemiecko-francuskich. Dzięki jego zabiegom mocarstwa zwycięskie w II wojnie światowej wyraziły zgodę na zjednoczenie Niemiec. Prowadzona przez Helmuta Kohla polityka zagraniczna, uznanie polskiej zachodniej granicy, poparcie dla naszego członkostwa w NATO i Unii Europejskiej zdecydowanie poprawiły relacje między naszymi krajami. Przy trumnie przemawiać będą m.in. szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, kanclerz Niemiec Angela Merkel, były prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton i premier Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. I wracamy do kraju. Od dziś komornik zostawi emerytom więcej na koncie. Teraz kwota wolna od zajęć komorniczych wynosi 75% świadczenia, a nie jak do tej pory 50%. Bazą do naliczania wszystkich potrąceń czy kwot wolnych od potrąceń będzie najniższa emerytura, czyli 1000 zł, wyjaśnia rzecznik Rady Izby Komorniczej w Warszawie Andrzej Kulągowski. Potrącenie z tytułu postępowań egzekucyjnych nie mogą dosięgnąć kwoty 750 zł, bo to jest kwota, która jest wolna od zajęcia jako 75% najniższej emerytury. Nic się natomiast nie zmienia, jeśli chodzi o egzekucję od emerytów należności alimentacyjnych. Czyli ci emeryci, którzy jeszcze do tej pory spłacają swoje należności alimentacyjne, a jest takich pewnie spora grupa, oni nic tutaj nie zyskują. I zmieniamy tematy. Będą artyści ze Stanów Zjednoczonych, Brazylii, Włoch, Austrii, Hiszpanii i Polski. Na warszawskiej Starówce rozpoczyna się wieczorem Międzynarodowy Festiwal Jazzowy. Jedyny tego typu przegląd w Polsce dostępny dla wszystkich. Jak co roku chcemy pokazać różnorodność muzyki jazzowej, mówi dyrektorka festiwalu Iwona Strzelczyk-Wojciechowska. Usłyszymy swing, bossa nowe, fusion, jazz flamenco i world music. A wśród gwiazd? Nicholas Payton, James Carter, John Pizzarelli i Daniel Jobim.

open up, I'm climbing in. So take it easy. Deszczowego Sopotu. Witamy Państwa bardzo serdecznie. 15 stopni Celsjusza i deszcz, 60% szans, że będzie padał. Jak Stelka będzie zaczynało o 17, nie chcę straszyć, ale 90% deszczu i 16 stopni. Taki jest sezon w Sopocie w tym roku, przynajmniej na razie. No ale tak jak zespół The Eagles, Take It Easy, nie przejmuj się, nie przejmujemy się tym zupełnie, a zawsze na wyjazdowych pojawia się ten zestaw Eagles i America. Sprawdziłem, rok temu grały inne piosenki. The desert.

wzgórzu chryby. Mokre niebo się opuszcza coraz niżej, żeby przejrzeć się w marszczonej deszczem wodzie. A ja chodzę desperacko i na przekór wszystkim moknę. Patrzę w niebo, chwytam w usta deszczu krople. Patrzą na mnie rozpłaszczone twarze w oknie. To nic, ciągle pada. Ludzie biegną, bo się bardzo boją deszczu. Stoją w bramie, ledwie się w tej bramie mieszcząc. Ludzie skaczą przez kałuże na swej drodze. A ja chodzę, nie przejmując się ulewą, ani śpiesząc. Czując jak mi krople deszczu zapieszczą. Ze złożonym parasolem idę pieszą. O tak, ciągle pada. Alejkami już strumienie wody płyną. Jakaś para się okryła peleryną. Przyglądają się jak mokną bzy w ogrodzie. A ja chodzę w strugach wody, ale z czołem podniesionym. Żadna siła mnie nie zmusza i nie goni. Idę niby z gwiazdą burzy z kwiatkiem w dłoni. O tak, ciągle pada. Nagle od niej otworzyły się niebiosa. Potem zaczął deszczu lepnie się wyłasa. Liście kloru się zatrzęsły wielkim wozem. Patrzą na mnie rozpłaszczone twarze w oknie. To nic. Czerwone gitary, czyli z Trójmiasto. Zastanawiałem się nad piosenką Historia jednej znajomości, ale wygrało Ciągle pada. Miało padać trochę mniej, ale widzę tutaj, jak wyglądam przez okno, że pada coraz bardziej. Piotr Łyszkiewicz dotarł. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry, Marku. Dzień dobry, Piotr, Państwu. Czyli na pewno Ladies Jazz Festival, który odbędzie się już niedługo. Tak, w tym roku troszkę później niż zazwyczaj, bo w sierpniu i będziemy... Może lepiej, może już będzie wtedy słońce. Na to bardzo liczymy, jesteśmy dobrej myśli. Nigdy dotychczas nie padało w czasie festiwalu, zatem ta dobra tradycja może będzie kontynuowana. Jakie dziewczyny w tym roku się pojawią? Jak zawsze pięknie śpiewające. Zaczniemy 20 sierpnia. Wszystko będzie się zaczynało w Gdyni w Teatrze Muzycznym i tam wystąpi wspaniała nasza dziewczyna, czyli... Ewa Bem, która przygotuje specjalny koncert z największymi swoimi przebojami, piosenki specjalnie zaaranżowane. Będziemy mogli usłyszeć wszystko to, co sobie wyobrażamy, że chcielibyśmy. A oprócz tego sądzę, że Ewa zaskoczy nas jeszcze kilkoma niespodziankami, bo w tym roku celebrujemy urodziny Ellie Fitzgerald, zatem być może coś z jej repertuaru. To będzie 20. Następnego dnia, czyli 21 sierpnia, przenosimy się z Ladies Jazzem tradycyjnie do przepięknego obiektu Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie i tam po raz pierwszy w Polsce spotkamy się z nową gwiazdą Blue Note, z Candace Springs, która to artystka miała przyjemność być zauważona przez Prince'a, występowała kilka razy w Białym Domu. Cóż, jej płytę wyprodukował Larry Klein. To chyba najlepsza rekomendacja. Dokładnie, pan, który dostał Grammy, pracował z Johnny Mitchell, cóż więcej dodać. To wszystko zdarzy się 21 o godzinie 20 Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie, a potem coś nowego. Wspólnie z Urszulą Dudziak, dyrektorem artystyczną festiwalu, wpadliśmy na pomysł, żeby zorganizować konkurs o Grand Prix Ladies Jazz Festival dla młodych, przyszłych gwiazd kobiecego jazzu i już jutro ogłosimy na naszej stronie ladiesjazz.pl zasady tego konkursu i finalistki, cztery panie muzykujące, grające, śpiewające zaprosimy do Gdyni, gdzie będziemy mogli się z nimi na żywo spotkać podczas koncertów w przestrzeni miejskiej na Placu Grunwaldzkim, to jest w sąsiedztwie Teatru Muzycznego, w takiej muszli koncertowej od 22 do 25. Codziennie będziemy widzieli na żywo artystki wybrane do finału. Jedna z nich otrzyma nagrodę. Nagrodą będzie zresztą wspaniały koncert na Myśliwieckiej w studiu Agnieszki Osieckiej i tam zobaczymy tę jedną, która wygrała. Ale to takie akcenty w przestrzeni miejskiej w plenerze. I potem znowu wracamy do Teatru Muzycznego i 26 sierpnia widzimy się po raz pierwszy i jedyny tego lata z brazylijską gwiazdą Bebel Gilberto. Cóż, wiesz, Marku, tak, takie nazwisko tak zobowiązuje, ja nie wiem, zastanawiam się, czy można udźwignąć ciężar tego nazwiska. Chyba Bebel to się udaje. No. Chyba tak, ona myślę, że też specjalnie nie boi się tego, że tak się nazywa i eksperymentuje w różnych kierunkach jazzu. Tak, no ta zwana nowa bossa nova, tak, którą ona reprezentuje i pięknie sobie w niej radzi. Będzie okazja, żeby to zobaczyć w Teatrze Muzycznym. Jedyny koncert tego lata w Polsce, Bebel Gilberto. No i na zakończenie artystka, to można powiedzieć niezwykła historia, pani, która nazywa się Wendy Lance, Kanadyjka, którą syn pianisty Władysława Szpilmana zaprosił do zaśpiewania na wyprodukowanej specjalnie w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii płycie z przebojami Szpilmana. Amerykańscy tekściarze zostali zaproszeni do napisania nowych tekstów do przebojów tego właśnie naszego wybitnego kompozytora przebojów. I cóż, w efekcie mamy płytę i będziemy mogli usłyszeć na żywo utwory z tej płyty, które zresztą brzmią tak, powiedziałbym, amerykańsko, są inaczej zaaranżowane, niż byśmy oczekiwali. Czasami nawet trudno domyślić się, jaki to jest utwór, który Wendy wykonuje, który to jest przebój. I myślę, że będziemy mieli okazję skonfrontować to z rzeczywistością. To będzie jedyny w ogóle w Europie koncert i równocześnie koncert promujący też jej wydaną przez Polskie Radio w zeszłym roku płytę Wendy Lance, Władysław Szpilman, piosenki. Ale poza tym, jak obiecywała w czasie krótkiej rozmowy, którą miałem przyjemność z nią przeprowadzić przez telefon, pojawią się też i piosenki z najnowszej płyty, którą Marku masz już przed sobą, także być może wróci. Tak, myślę, że warto powiedzieć to, że Władysław Szpilman napisał takie piosenki, które gdyby, zawsze w takich razach mówimy, gdyby mieszkał w Stanach Zjednoczonych, to byłyby klasyki światowej piosenki, ale myślę, że dobrze, że tacy artyści jak Wendy sięgają po te nagrania, tacy tekściarze jak ci, którzy napisali te teksty, mają styczność z tymi utworami, no bo to daje taką szansę, że to się będzie rozpowszechniało, że to jednak są klasyki piosenki światowej, nie tylko polskiej. Absolutnie tak. Znaczy, w recenzjach, które miałem przyjemność czytać, porównywana Wendy była do Norah Jones czy innych postaci, a utwory rzeczywiście przez fakt tej żelaznej kurtyny oddzielenia spowodowały, że fantastyczne przeboje Szpilmana mieliśmy przyjemność słuchać tylko my, teraz cały świat. Od 20 sierpnia Ladies Jazz Festival w Gdyni. Myślę, że w tej sprawie będziemy jeszcze się spotykali, bo wiem, że jeszcze jakieś niespodzianki szykujesz na pewno. I jeszcze coś się pojawi. Tak jak powiedziałem, ta lista nie jest zamknięta. Jeszcze jedna artystka wkrótce zostanie przez nas ogłoszona. A póki co zapraszamy na te koncerty, które przed chwilą, o których rozmawialiśmy, z których ostatni to jest właśnie koncert Wendy Lance w Teatrze Muzycznym w Gdyni 27 sierpnia o godzinie 20. Piotr Łuszkiewicz, dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Wendy Lance z radiowej płyty. So what am I?

crowd. It don't matter now. Change your name, you won't be found. It don't matter now. Well, I don't think about that stuff. No, I don't think about that stuff. It don't matter now. No już teraz wiem, dlaczego Helga nie przyznaje się ani do imienia Halina, ani do imienia Helena, bo wtedy można się migać, że niby nie moje imieniny, bo to Heleny, a niby nie moje imieniny, bo to Haliny. Ja też jestem panem Mirkiem, tylko tak na mnie mówi, prawda? Też się trochę migam. Zatokaja jest na pokojowym patrolu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tam pewnie też leje, bo to niedaleko od Gdańska. Rodzice pozdrawiają bardzo serdecznie. No a do życzeń dołączamy piosenkę, która wczoraj mało brakowała, a znalazłaby się w pierwszej 30 listy. Jak będzie za tydzień, polskieradio.pl/3. Coldplay. Thank you. All I Can Think About Is You. To jest nowy utwór zespołu Coldplay. Wczoraj pojawił się na 31. miejscu listy przebojów programu trzeciego. Tak, dzisiaj Markomania z Sopotu. W ogóle Trójka jest w Sopocie od wczoraj do niedzieli. Zakończy się to wszystko magazynem bardzo kulturalnym Baszki. To jutro między godziną 14 a 15. No i wtedy wracamy do Warszawy. Ale wcześniej jeszcze sporo atrakcji dzisiaj. Stelka i Piotrek Metz w swoich audycjach także tutaj z tego miejsca. A ja jeszcze wrócę na moment do wczorajszej listy przebojów. Mike and the Mechanics, Let Me Fly. Ładnie dzisiaj zabrzmi. Sprawdźmy. można wypić herbatę z cytryną. Helka mówi, że to się kłóci, że Graszka na pewno by powiedziała, nie kłóci się, taka herbata liściasta, jak się zalewa, to nie wolno cytryny, ale taka napar można spokojnie z cytryną. Earl Grey z cytryną, bez cukru, najlepiej. Czuję się jak w serialu, tutaj widzę aktorów, tu przy tym druga szansa, tam dalej ojciec Mateusz, a nie, ojciec Mateusz już poszedł. Trochę muzyki ciszy. Justin Hayward i John Lodge. Logita, Justin Hayward i John Lodge. Padło pytanie, czy jest Natalia z ojcem Mateuszem. Nie ma Natalii, ale za to jest Helena ze mną. Myślę, że to jest wystarczające. I co chciałem jeszcze powiedzieć, że nadajemy właśnie z hotelu Sopot w Sopocie, że jest piękna pogoda. Nie, pomyliłem się tutaj znowu z tą pogodą. Właśnie, chciałem powiedzieć, gdyby to ktoś wybierał się na wakacje do Sopotu, nie gwarantują pogody. No tak w tym roku wyszło, nie gwarantują pogody. Nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka. Polecam Państwu. Jak zwykle mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Okej, leje deszcz? No leje, widzę, leje. No to w takim razie idę do spa. Najpierw pójdę do sauny gorącej, a potem jest taka opcja, że smarują masłem. Jeśli przeżyję, to do usłyszenia w poniedziałek rano w takim razie. Wierzę, że przeżyję. Believe, Elton John na zakończenie. Wszystkiego dobrego. Z Sopotu pozdrawiamy.